آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا کہ شیطان کا مکرو قید اور شیطان کس طریقے سے آدمی کو پریشان اور حیران کرتا ہے، خاص طریقے سے نماز میں شیطان سے بچنے کی ترکیب، اور شیطان دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ آدمی کو سخت پریشان کر دیتا ہے، اور ایسے وسوسے آتے ہیں کہ آدمی اس کا بیان کرنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث شریف آپ کو یاد ہوگی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر یہ مہربانی فرمائی اور یہ انعام کہ جتنے بھی بے اختیار انہیں شیطانی وسوسے آئیں، چاہے وہ کتنے ہی برے ولی کیوں نہ ہو گویا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری امت اور میرے غلاموں پر سب کو معاف فرما دیا، اور شیطان کے جب وسوسے آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جائے، اور اس سے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ ایک موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تقوی سے متعلق گفتگو کی اور یہ بتایا کہ تقوی پرہیزگاری اور ایک اس کا نام خوف خدا بھی، اللہ سے ڈرنا بھی۔ آج ہم نے مناسب سمجھا کہ صرف خوف خدا سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو جنتیں رکھی۔ اس کی توجہ مفسرین نے یہ کی، یعنی دنیا میں کوئی انسان ہر برائی سے اس لیے بچے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کا خوف، ایک عدالت ایسی ہے کہیں انصاف نہ ملے مگر وہاں اسے انصاف ملے گا، اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور یہ خیال کرے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کریم کے دربار میں حاضری دینی اور اپنا منہ دکھانا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہم اس میں اتنا اضافہ اور کریں گے، اور یہ بھی ہمارے مذہب کے مطابق کل اللہ اور اس کے رسول کو شکل دکھانے، تب ہماری ساری فرد جرم سامنے آئے۔ مجھے بتائیے اس وقت کس قدر آدمی کی ذلت ہوگی، کس قدر آدمی شرمندہ ہوگا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آدمی گناہ سے بچ گیا اور گناہ سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینی۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنتیں رکھی ہیں، اور اس کے بعد جو فرمایا ابھی ہم تفسیری اور عنوان پر بعد میں گفتگو کریں، پھر اس کے فوراً بعد فرمایا فبأی آلائی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ آسان کرنے کے لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، آدمی نہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے نہ اس کا احصا۔ اور صرف اتنی ہی بات واجبی ہے کہ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، آدمی وہ شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا یہ کلمہ فبأی آلائی ربکما تکذبان، یہ اس میں اتنی تکرار کیوں ہوئی؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ فبأی آلائی ربکما تکذبان یہ پوری سورت میں 31 مرتبے یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا، کوئی حکم بیان ہوا، پھر اس کے بعد فرما سبھی ائی اعلی رب کما تو قدربان، تو اس کا جواب مفسرین نے ایک تو یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی آدمی تلاوت کرے تو اس کی تکرار اس لیے کی گئی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ رہے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اسے یاد آتی رہے، یاد دلاتی رہے، تاکہ خوف خدا اس پر طاری ہو اور وہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو یاد کرے. صاحب ترمذی نے یہاں ایک حدیث شریف نقل کی، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جنات حضرات حضور کی خدمت میں آئے. ایک واقعہ تو وہ ہے کہ وہ سب مسلمان ہوئے جو بھی حضور کے دربار میں آئے، اس لیے جنات جو ہیں ان میں بھی مسلمان، ان میں بھی عیسائی، ان میں بھی یہودی، جیسے انسانوں میں کرپ اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں یہ ان میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے ہم پر عبادت ان پر بھی فرض ہے. جیسے فرما وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. ایک موقع پر جب یہ سورہ نازل ہوئی سورہ رحمان، تو جنات آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پوری سورہ رحمان سبحان اللہ سنائی. اور کسی مفسر نے کتنی پیاری بات کہی، جب حضور قرآن سنائیں اس کا مطلب یہ کہ حکیم کے دہن سے جب حکمت بیان ہو تو انداز ہی کچھ اور ہوگا، لطف فکر اور ہوگا. حکیم کی حکمت کو دوسرا بیان کرے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا حکیم اپنی حکمت کو خود بیان کرے. حضور تلاوت فرمائے اور جنات نے حضور کی تلاوت سنی. حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے جب جنات کے سامنے سورہ رحمان تلاوت کی تو انہوں نے مجھے تم سے بہترین جواب دیا، تم سے اچھا جواب دیا. وہ جواب کیا ہے؟ صاحب ترمذی لکھتے ہیں، جب بھی حضور آئے تلاوت کر کے یہ فرماتے فبی ائی اعلی ربکما تکذبان، تو سارے جنات کہتے اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرا بے شمار شکر ادا کرتے ہیں اور تیری وحدانیت اور تیری تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں. ہر جملے پر جنات حضور علیہ السلام کی آیت پڑھنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے. یہ ایک محدثانہ رنگ ہے کہ صاحب ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پر جو غور و تدبر کیا تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے، یہ محدثین کی اصطلاحیں ہیں، عوام کا اس سے کوئی اتنا زیادہ ان کی غرض نہیں. اب آئیے اصل عنوان پر. محترم حضرات، یہ خوف کیا ہے؟ ویسے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو بالکل ہمارا شکوا تو مسلمانوں سے، اس لیے کہ ہم ایک قرآن کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، احکام شریعہ کے ماننے والے. ہم نے اگر آپ دیکھیں الا ماشاءاللہ تمام حضرات بے خوف ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں سب لوگ بے خوف ہو گئے، لیکن دوسرا روپ دیکھیں تو سب کے سب خوف زدہ بھی. یہ بڑی عجیب و غریب بات کہ سب کے سب بے خوف ہونے کے باوجود سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب خوف زدہ ہیں. مجھے بتائیے، نوکر بیچارہ سیٹ سے گھبرا رہا، سیٹ انکم ٹیکس والوں سے گھبرا رہا، انکم ٹیکس والے اینٹی کرپشن والوں سے گھبرا رہا. مجھے بتائیے، ایک خوف، ایک ہراس. خصوصیت کے ساتھ کراچی شہر پر تو ایسا آسے منڈا رہا ہے کہ بچہ جب گھر سے نکلے ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ یہ ساتھ خیریت کے گھر تک پہنچ جائے. آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں اچانک کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا نکل آتا ہے کہ جناب دو چار دس پندرہ بلا وجہ کے جاں بحق ہو جاتے ہیں. جنہیں یہ پتا نہیں ہمیں مارا کیوں جا رہا، مارنے والے کو پتا نہیں کہ اسے کیوں مارا جا رہا. ایک معاملہ ہو یا ہر آدمی پر خوف طاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی بے خوف بھی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آدمی اپنے دل میں بٹھا لے، سارا نظام دنیا کا صحیح ہو جائے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم تو بے راروی کا شکار ہیں، اور بےچارے نادانی میں انجانی میں کہتے ہیں دیکھو انگریزوں کو دیکھو، ان پر قانون کی کتنی دہشت، کوئی کام بغیر قانون کے نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں تو ایفا عہد کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، ساری خوبیاں انگریزوں کے بیان کرتے. مگر انہوں نے یہ نہ دیکھا نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث جس کے مقابلے میں لائی جائے. یہودی میں یہ خوبی ہے، عیسائیوں میں یہ خوبی ہے، فلاں میں یہ خوبی ہے، ساری خوبیوں کو گنوا لی. حضور فرماتے ہیں جس مذہب جس دین میں جو خوبی ہے وہ تمہارے دین کی ہے. تم سے گم گئی دوسروں نے اٹھا لی، ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے عدالت، دیانت، شرافت یہ سب اسلام میں ہے یا نہیں؟ مگر ہم نے کھو دی اور دوسری قوموں نے اس کو اپنا لیا. اب ہم دوسری قوموں کی تعریف کرنے لگ گئے. حقیقت میں قابل تعریف جتنی بھی چیزیں دوسری اقوام میں ہیں یہ سب عزیزان گرامی مسلمانوں کے اوراق گم بچتا ہیں جو دوسری قوموں نے اٹھا لی اور مسلمان اس سے محروم ہو کر رہ گئے. غرض یہ کہ کئی گفتگو طویل نہ ہو جائے. مجھے بتائیے جتنے بھی گناہوں کا ارتکاب ہو رہا یہ اس لیے ہو رہا ہے یا نہیں کہ آدمی نے خوف خدا دل سے نکال لیا؟ کم تول رہا وہ بھی بیماری یہی، ایک دوسرے سے لڑ رہا وہ بیماری بھی یہی، ایک دوسرے سے نمبر آزما ہے وہ بھی بیماری یہی، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی میں وہ بھی یہی بیماری، استاد شاگرد میں جھگڑا وہی بیماری ہے. پورے ملک میں جو فساد برپا ہے عزیزان کرام اس کی جڑ یہی ہے کہ خوف خدا ہم نے دل سے نکال دیا اور دوسرے سارے خوف اپنے دل میں جمع کر دیے. ایک اگر اللہ سے ہم ڈرنے لگ جائیں یقین جانیے کائنات اس سے ڈرنے لگ جائے. ایک خدا کے ہم مطیع فرما بردار ہو جائیں کائنات کی جو چیز ہے میں دلائل سے عرض کروں گا وہ اس کی مطیع اور اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے. ایک خدا سے آدمی ڈرے تو ان سارے بناوٹی خداؤں سے جان چھوٹ جائے. یہ جتنے بھی خوف اور ہراس ہیں ان سب سے عزیزان گرامی جان چھوٹ جائے. اس کو اقبال نے اپنے دوسرے انداز میں بیان کیا، کہتا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے دربار میں جھک جا ہزاروں کے آگے جھکنے سے بچ جائے گا. ایک خوف خدا اگر دل میں آدمی بسا لے تو عزیزان گرامی ساری کائنات لوگ اس شخص سے ڈرنے لگتے ہیں. یا اس کا ترجمہ یوں کر دیا جائے، اس کو ہم پھر کسی اور عنوان میں عرض کریں گے. اس کا فارمولا یہ ہے، یوں ذہن میں رکھیے مسئلہ کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے مخلوق میں ہر شے اس سے ڈرتی. یا یوں کہہ دیا جائے کہ جو آدمی اللہ اور اس کا رسول کا مطیع فرما بردار ہو جائے اس کائنات میں ہر شے پھر اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اس کے تابع ہو جاتی. اب اس کو ہم، یہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے اس کو ہم اپنے دلائل سے بیان کرتے. سب سے پہلے مشکا شریف، قرآن سے تمہید ہم نے عرض کی. مشکا شریف میں یہ بات جو ہے کرامات کے باب میں یہ حدیث آئی. حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے سفینہ رضی اللہ عنہ، افریقہ کے جنگل میں کچھ لوگ صحابہ کرام جنگل میں جا رہے ہیں اور حضرت سفینہ اپنی جماعت سے کہیں بچھڑ گئے، یعنی مرکز سے بچھڑ گئے اور جدھر جا رہے ہیں جنگل ہی جنگل نظر آ رہا. صحابہ کا جو وقت ہے ان کو تلاش کر رہے ہیں. خدا کرنا دیکھیے جو مخالف سمت جا رہے ہیں اور وہ دوسرے ان کے ساتھ ہی نظر نہیں آ رہے ہیں. افریقہ کا جنگل، حضرت سفینہ ایک جانب جب بڑھے تو مشکا شریف میں ہے کہ سامنے سے ڈکارتا ہوا شیر ان کے پاس آ گیا. مجھے بتائیے صحابہ کرام سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا؟ ہم تو ان کے غلام، ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں. اتنا ضرور عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا فرمانا. تو چونکہ خوف خدا ان کے دل میں تھا شیر آ جائے. مجھے بتائیے جنگل کا شیر اور پنجرے کا شیر، اس میں بڑا فرق ہے. ہم نے جنگل میں شیر کو دیکھا، نیشنل پارک نائروبی کینیا کے جنگل میں، اس میں یہ ہے کہ ایک باضابطہ چوکی بنی ہوئی ہے. جب آپ جنگل میں جائیں تو اس کا ایک حملہ ہے، گاڑی کو چیک کرتا ہے، شیشوں کو، اس کو جناب کہتا ذرا اسٹیئرنگ چیک کروا، کلچ اور جناب وغیرہ سب چیک کر کے دیکھ گاڑی ریڈی ہے، اس کے بعد وہ جانے دیتا. بالکل آپ جنگلوں میں جا کر کے دل مشافہ شیروں سے ملاقات کیجیے، گاڑی میں بیٹھ رہی کہ اتریے گا مت، بس سامنے شیر آپ کے خود نظر آئیں گے، ایک سے خطرناک قسم کا جانور. مگر ایک خدا کا نظام ہے، کبھی آپ پر وہ حملہ آور نہیں ہوتے جب تک آپ گاڑی میں نہ بیٹھے رہیں، جب تک حملہ آور نہیں ہوتے. جنگل کا شیر یہ پنجرے کے شیر سے بہت زیادہ خطرناک، اور واقعی ہم نے دیکھا کہ شیر شیر ہے صاحب، روڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور کتنے ہی ہارن بجائیں 150 وہ آپ کی طرف ذرا سا نظر کر کے بھی نہیں دیکھتا. میں کہا واقعی یہ شیر جنگل میں ہے، جنگل کا بادشاہ ہے. وہ جنگل کا شیر حضرت سفینہ کے سامنے آ گیا. مجھے بتائیے آپ کے سامنے اگر شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کسی نوجوان نے ایک جلسے میں جواب دیا، ہم شیر کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے. ارے بھاگیں گے جب جب کے ہوش باقی رہیں. آدمی بھاگتا جب ہے جب ہوش باقی رہے, ہوش ہی باقی نہیں رہے گا تو بھاگے گا کہاں سے, ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ جب سامنے آیا حضرت کے سفینہ شیر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ کوئی دوسرا شیر بھی, جس طرف وہ لپک کر ان کے پاس آیا انہوں نے اپنا کوئی دفاع نہیں کیا. یہ دیکھیے خوف خدا, اللہ کی طاعت و فرما برداری دل میں اگر جاگزی ہو جائے اس کی برکت دیکھی. انہوں نے شیر کو ایسے موقع کہا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر تو نہیں جانتا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, رسول اللہ کا غلام ہوں. یہ کہتے ہی شیر ان کے قریب آ کر اور بالکل اس نے گردن جھکا دی, جیسے پالتو کتا اپنے مالک کو دیکھ کر مطیع اور فرما بردار ہو جاتا, اس طریقے سے ان کا فرما بردار ہو گیا, بالکل اس نے اپنا منہ جھکا دیا. اور اس کے بعد حدیث میں ہے حضرت سفینہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور لشکر کا پتہ دینے کے بعد وہاں ان کو پہنچا کر کے پھر جنگل کا راستہ دیتا. یہ افریقہ کے جنگل میں کس نے بتا دیا کہ رسول اللہ کون؟ یہ افریقہ کے جنگل میں یہ کہاں سے خبر آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کوئی غلام؟ یہ افریقہ کے جنگل میں جانوروں کو کس نے بتا دیا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بادشاہ اور ان کے غلاموں کی بھی فرما برداری کرنی چاہیے؟ شیر ان کا مطیع فرما بردار ہو گیا. اور دل میں یہ بات رکھیے کہ جس کے دل میں خوف خدا اتر جائے تو بڑا بڑا جنگل کا شیر اس سے خوف کھاتا, اور جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے کائنات پر اس کا سکہ چلتا ہے اور کائنات اس کی مطیع فرما بردار ہو جاتی. ذرا سا یہاں ٹھہر کر اس حدیث پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے جو آج کل فضا ہے گمراہی کی, اللہ محفوظ رکھے. اب سنیے مشکا شریف میں کتاب الکرامات میں حدیث آپ تلاش کر لیجئے. شیر جب حضرت سفینہ کے سامنے آیا تو حضرت سفینہ نے یوں نہیں کیا, کیوں نہیں کہا, میں اعتراض نہیں پوچھ رہا ہوں, یہ کیوں نہیں کہا اے اللہ تبارک و تعالی تیری مدد, بتا مجھے اس کمبخت جانور سے یہ تو مجھے کھا جائے, یہ کیوں نہیں کہا؟ اچھا یہ کیوں نہیں کہا, جب شیر آیا تو حضرت سفینہ کہتے یا ابا الحارث انا عبد اللہ, اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ کیوں نہیں کہا؟ بھائی کفر شرک بدعت کی تعریف کو صحابہ ہم سے زیادہ جانتے تھے یا نہیں؟ میری عقل تو یہ کہتی یہ کہنا چاہیے تھا نا عبد اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں, اور شیر ان کا فرما بردار ہو جاتا. مگر انہوں نے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں. یہ کہنا تھا کہ شیر ان کا مطیع فرما بردار ہو گیا. اب آئیے یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں, کوئی لطیفہ نہیں, حقیقت حال یہ ہے شیر جب ان کے سامنے آئے اور وہ یہ کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, شیر کہتا بھائی صاحب آپ سے پہلے میں نے جتنے بندے کھائے وہ کس کے بندے تھے؟ وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے. مجھے بتائیے شیطان کس کا بندہ, امان کس کا بندہ, فرعون کس کا بندہ, نمرود کس کا بندہ؟ اگر یہ کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں, کہتے حضرت سفینہ صاحب کے بلا مد ذلہ العالی ہم نے آپ سے پہلے جتنے کھائے وہ سب اللہ کے بندے کھائے, ایک آپ بھی صحیح ان پر بھی ہاتھ صاف کر دیتا. مگر نقطہ یہاں یہ ہے انہوں نے یہ کیوں نہ کہا؟ ایک بات تو یہ پتہ لگ گئی کہ مصیبت کے وقت پیارے مصطفیٰ کو یاد کرنا صحابہ کا طریقہ ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ طریقہ صحابہ یہ شرک نہیں ہے. اور دوسری بات اس سے یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت سفینہ جب کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے اللہ کے بندے تو سب ہیں, جنگل کا جانور بھی جانتا ہے حقیقت میں خدا کا بندہ وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام. بندے تو سب ہیں, کون بندہ نہیں, سارے اللہ تعالیٰ کے بندے, مگر حقیقی بندہ وہ ہے عزیزان گرامی جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو. دو باتیں پتہ لگ گئیں, خوف خدا دل میں بسا لو تو جانور شیر جس کو کہتے ہیں شیر, اس کی تحقیق میں علماء کہتے ہیں اس سے طاقتور جانور ہیں. اس کو شیر کیوں کہا جاتا؟ گینڈا ہاتھی آپ دیکھ لیجئے پڑھ کر کے تفصیلات, اور زیادہ تفصیل پڑھنی ہو تو عربی میں امام دمیری کی کتاب پڑھ لیں, وہ تو ایک ایک جانور کی ایسی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ چونٹی کی اور اس کی اور اس کی, لگتا کہ برسہ برس چونٹیوں کے ساتھ رہیں. کسی جانور کی جب وہ خوبیاں بیان یا اس کی وہ شرارتیں بیان کرتے ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی دوست رہا ہوگا یہ جانور جو ساری اس کے معاملات سے واقف. اسلام میں ایسے ایسے شاہکار علماء گزرے کہ جنہوں نے پورے جانوروں کی تحقیق پر دو جلدیں لکھی, حیات الحیوان امام کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی. پڑھیے اگر آپ کے پاس وقت. میں نے یہ پڑھا کہ صاحب شیر کو شیر اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جتنے جانور ہیں ان سے بڑی قوت کا مقابلہ ہو جائے وہ سب بھاگ جاتے ہیں, مگر شیر اس لیے شیر ہے کہ وہ کتنی ہی بڑی آفت سے اس کا پالا پڑ جائے، کوئی گن توپ آپ کے پاس ہو، وہ کبھی بھی راستہ چھوڑ کے بھاگتا نہیں، پیٹ موڑ کے کبھی نہیں بھاگتا. اور وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کہتے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیر پہچان گیا، پتا لگا کہ جنگل کے جانور بھی جان لیتے ہیں جو پیارے مصطفیٰ کا غلام. اور جس کے دل میں خوف خدا راسخ ہو جائے تو کائنات کی ہر شے اصل میں اس سے ڈرتی اور اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے میں نے پڑھا حضرت ابو مسلم غولانی رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد چند بناوٹی نبی پیدا ہوئے. مسلم کذاب کا نام تو سب کو معلوم. ایک اور یمن میں پیدا ہوا شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، اس شخص کا نام تھا اسود بن قیس، اور اسود انسی بھی کسی کو کہتے. وہ جناب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کسی طریقے سے ابو مسلم جو ہیں یہ بہت بڑے سکھ اور حدیث کے امام ہیں، بعد میں بڑی انہوں نے شہرت پائی، ان کو کسی طریقے سے اس کے جو کہنا چاہیے کارین دے وہ پکڑ کر لیا. پکڑنے کے بعد اس نے کہا تم یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ورنہ میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. کہا میں نہیں کرتا، میں تو اپنے آقا کا ماننے والا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس نے کہا میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، میں نہیں کرتا. آخری اس نے کہا کہ اس کو مزا چکھایا جائے. مزا چکھانے کے لیے اس نے کیا اختیار کیا؟ بہت بڑی آگ جلائی. بہت بڑی آگ جلانے کے بعد ابو مسلم خولانی کو اسے اٹھا کر کے آگ میں ڈال دو. اب دیکھیے آگ کی فطرت ہے آدمی کو جلا دیتی ہے نہیں، مگر یہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے یہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے اور یہ بالکل تیار ہو گئے. جب آگ میں اٹھا کر ابو مسلم کو ڈالا گیا تو ان کی پیشانی پہ کوئی شکن بھی نہیں تھی، کوئی خوف اور ہراس کے آثار ان کے چہرے نگاہوں میں کچھ نہیں. انہوں نے ان کو جب اٹھا کر کے ڈالا تو ابو مسلم غولانی کی کرامت یہ ہے کہ چپ چاپ سے آگ میں گر گئے اور گرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آگ میں ٹہلنے لگ گئے. ارے اسود انسی نے دیکھا کہ یہ کس مرد منہ سے پالا پڑ گیا، اور وہ اتنی دیر آگ میں ٹھہرے رہے کہ پوری چہل قدمی کرنے کے بعد ساری آگ بجھا دی اور اس کے بعد باہر آگ نے کہا کہو. ارے انہوں نے کہا یہ تو تھر تھرانے لگا. لرزہ اس پر طاری ہو گیا غلام مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد. حضرت فوراً اس کو یمن بدر کر دیا جائے. میں پوچھتا ہوں بتائیے کیا آگ سے آدمی ڈرتا نہیں؟ بالکل ڈرتا. مگر ابو مسلم غولانی جو تابعی ان کا ایمان یہ تھا جو خدا سے ڈر جائے. بعض مقدر کی باتیں الگ، بعض صحابہ جلے، ان کے بازو کاٹے گئے، ان کے پیر کاٹے گئے، مگر انہوں نے کسی کو نبی نہیں مانا، ڈٹے رہے، شہید ہو گئے. نبی نہیں مانا کسی جھوٹے طرف یہ کہ نہ وہ ڈٹے رہے اور آگ ان کے روننے سے پوری بجھ گئی. اور سبحان اللہ بجھنے کے بعد جب ان کو یمن بدر کیا گیا وہ مدینہ شریف آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی نے اطلاع پہنچا دی کہ ایک حضور کا ایسا غلام کہ جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا اور وہ آگ میں ٹہلتے رہے یہاں تک کہ آگ بجھ گئی. حضرت عمر فاروق ان کے مشتاق سے دیکھنے کے وہ کون سا حضور کا غلام ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، جیسے وہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ ان پر گلزار ہو گئی. حضرت ابو مسلم مدینہ منورہ آئے. جب یہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو دیکھا، اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میرے مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا دیدار مجھے کرا دیا. اور روئے اور اپنے گھر لے گئے اور ان کی تعریف اور توصیف بیان کی. یہ بات کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جو خوف خدا جس کے دل میں راسخ ہو جائے ہر شے اس سے ڈرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بسا لو، حضور علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا سکہ دل میں جما لو، تو جو چیزیں ہیں وہ ساری تمہاری مطیع اور ساری تمہاری فرما بردار ہو جائیں. شاہ ولی اللہ محدی دہلوی نے لکھا یہ تو اللہ کے بندے ہیں. ان کا اور کمال ذکی ازالۃ الخفا دوسری جلد، شاہ ولی اللہ محدی دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا دور، فاروق اعظم کے دور میں پہاڑوں سے ایک آگ نکلی اور آگ نکلنے کے بعد وہ مدینہ منورہ کی جانب بالکل آہستہ آہستہ بڑھ رہی. لوگ چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اگر یہ مدینہ شریف کی آبادی تک آ جائے ساری بستیاں جل جائیں گی. ہزاروں آدمی، ظاہر ہزاروں ہو سکتے ہیں اس وقت مدینہ منورہ ابتدائی دور، ہزاروں آدمی لقمہ اجل اور جل کر کے بھسم ہو جائیں، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے معاملات میں لگے تھے۔ ایک صحابہ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے، دیکھا آپ کائنات پہ کیسا سکہ چلتا ہے، جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہ یا امیر المومنین، ایک آگ پہاڑوں سے نمودار ہو گئی اور وہ آبادی کی طرف بڑھ رہی اور بڑھتی چلی جا رہی، خوف یہ ہے کہ ہزاروں آدمی جل کر بھسم ہو جائیں، ساری آبادیاں ہاتھ کر ہو جائیں گی، کچھ کیجئے۔ سبحان اللہ، شام دیکھی اللہ سے ڈرنے والوں، حضرت عمر فاروق نے پورا قصہ سنا۔ غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری، تھوڑا سا صحیح ہو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا حضرت عمر فاروق نے، فرمایا یہ کہتے سواری کا انتظام کرو، ذرا ہم دیکھتے ہیں آپ کو جا کر کے، کچھ وہاں درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہ آگ رفع ہو جائے۔ یہ طریقہ بھی اسلامی تھا، میں نہیں کہتا یہ غلط، یہ طریقہ بھی اسلامی تھا، مگر اللہ کے بندوں کی شان تو دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق کے کندھے پر چادر، یہ چادر دی، چادر دے کے ابو مسافر کہ لاؤ یہ چادر لے جاؤ، جب آگ آ رہی ہے اس چادر کو پکڑ کر اس آگ کو دکھا دو، اتنا آگ کو دکھا دو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر فاروق کا دوشالہ اور چادر لے کر گئے، جس طرف سے آگ بڑھ رہی تھی اس چادر کو جب دکھایا، بس چادر کا دکھانا تھا کہ الٹے پاؤں آگ پیچھے ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ پہاڑ میں جا کر کے بالکل ختم ہو گئی۔ بتائیے صاحب، یہ چادر میں یہ کمال کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بس زیادہ یہی کمال ہے نا کہ حضرت عمر فاروق کے دوش پر رہتی، یا کبھی کبھی وضو کر کے پانی پوچھ لیتے ہوں گے، کبھی کوئی جانماز نہ ہو اسے بچھا کر کے نماز پڑھ لیتے ہوں گے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ انہیں اتنا یقین کیسے ہو گیا حضرت عمر فاروق کو کہ میری چادر دکھا دی جا تو آگ جو ہے وہ واپس لوٹ جائے گی؟ یہ یقین اسی کو، یقین محکم اسی کو ہوگا جو یہ جانتا ہو کہ میں آگ پر بھی حکومت کرتا ہوں۔ کیوں حکومت کرتا ہوں؟ جب میں سرکار کا غلام ہوں، اس کائنات کی ہر شے میری مطیع اور فرما بردار ہوگی، اور اس کو صرف چادر دکھا دی جائے، یہ میری چادر کے خوف سے یہ پیچھے ہو جائے، یہ کون حکم دے سکتا ہے ایسا؟ یہ کون ایسی بات کر سکتا؟ جس کو علم الیقین ہو کہ جو بڑی آگ بڑھ رہی ہے، اگر اس کو میری چادر دکھا دی جائے یہ آگ پیچھے ہو جائے۔ ذرا مجھے بتائیے، جن کی شان دنیا میں یہ ہے، میں تو کہتا ہوں یہ تو ان کی ایک مختصر کرامت ہے، ایک مختصر کرامت ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا عزیزان گرامی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھ آپ جیسے کے لیے جہنم سے آزادی کی دعا کر دیتے تو اسے جہنم نہیں جلا سکتا تھا، یہ تو دنیا کی بڑی چھوٹی سی آگ۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ آگ واپس ہو کر پہاڑوں میں فنا ہو گئی، اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کو دیکھ کر۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات تاریخ کے بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اس مسلم حکمرانوں نے جب یہ کہا تو ان کا آرڈر سارے دنیا پر، ہوا پر، سب پر ان کا آرڈر چلا۔ یہ تو حضرت عمر فاروق کی چادر کی کلام کرامت ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نیک بندے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، میں نے عرض کیا کہ کائنات ان کی فرما بردار۔ اور ایک واقعہ عزیزان گرامی میں اور عرض کرتا ہوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کرامات میں الگ سے مسلم مشکا شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنیے صاحب، وہ کرامت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی، مجھے بتائیے اگر ہوا اور فضا بالکل ختم ہو جائے تو کیا یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی؟ یہ ہوا ہی کا کمال ہے جو میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچا رہا، آپ کی آواز کو میرے کانوں تک پہنچا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ایک بہت بڑا لشکر ایران کی فتح و نصرت کے لیے روانہ فرمایا، اس شہر کا نام تھا نہاوند، ایران۔ یہ لشکر ادھر چلا گیا، جانے کے بعد ایرانیوں نے کیا دھوکہ دیا مسلمانوں کو؟ سامنے انہیں جن کی حکمت عملی ہوتی ہر شخص کی، سامنے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر تو تیار رکھا، ادھر ایک پہاڑ تھا پیچھے، مسلمان سمجھ رہے تھے ہم بالکل محفوظ ہیں، پہاڑ کی جانب سے کون سی شے آ کر ہم پر حملہ کرے گی، وہ بالکل اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ ادھر کی ایرانیوں نے پہاڑ پر ایک بہت بڑا جناب فوج کا دستہ چڑھا دیا، اور انہیں حکمت یہ بتائی کہ جب یہ فوجیں ادھر سے لڑیں گے، سامنے ہماری فوج ان کا مقابلہ کرے، پہاڑ کے دامن سے نیچے اتر کر مسلمانوں کو تم کچل دینا، دعا دونوں طرف ایرانی فوج اور بیچ میں مسلمان چکنا چور ہو جائیں, یہ پروگرام بنا دیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت عمر فاروق کا کمال, جو امیر المومنین بھی تصوف کے طریقت کے بھی امام ہم کہتے. اب اس کے بعد پہاڑ کی طرف سے لشکر چلا تاکہ مسلمان حملہ کرے, اور ان کو یہ جان کر کے انہیں پتا نہیں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا. حضرت عمر فاروق جمعے کا خطبہ دے, جمعے کا دن خطبہ فرما رہے, اللہ رسول کی باتیں بیان کر رہے ہیں, خوف خدا لوگوں سے بیان کر رہے ہیں. اچانک خطبے کو روک کر کہا, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. اس کے بعد خطبہ شروع کر دیا. انجانے لوگ کہنے لگے, یہ ہمارے امیر المومنین کو کیا ہو گیا, اچھا بھلا خطبہ دیتے ہوئے اور اچانک ساریہ کا نام لے کر کہنے, ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو, ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ. تین مرتبہ یہ کہا. اللہ اکبر. لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اور سنیے, اس لشکر نے, ہر سپاہی نے اپنے کانوں سے سنا, ایک آواز آئی جو حضرت عمر فاروق سے ملتی ہوئی آواز ہے, بلکہ انہی کی آواز ہے, بعد میں پتا لگا. اور وہ چلا کر کے کریں, یا ساریہ الجبل. اور حضرت ساریہ کے کان میں آواز پہنچی, فوراً انہوں نے ایک لشکر اپنا فوج کا دستہ پہاڑی کی طرف موڑ دیا, اور موڑنے کے بعد دونوں طرف کے حملے ایرانیوں کے ناکام بنا دی. اس کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم تو پھنس گئے تھے میدان جنگ, ان ایرانیوں نے تو آگے سے ہمیں دھوکا تو دیا اور پیچھے سے ایک لشکر ہمیں بھیج کر کے کچلنا چاہتے. ہم نے ایک آواز سنی جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی آواز سے بہت زیادہ مشابہ تھی. فوراً ہم پہاڑ کی جانب جب اپنی توجہ کی, بہت بڑا لشکر وہاں سے آ رہا, ہم نے اس کو ناکام کر دیا. لوگوں نے کہا, ارے تم تو آج بیان کر رہے ہو, تم بالکل ٹھیک کہتے, اس لیے کہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے ہوئے سنا دوران خطبہ, یا ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ, یا ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. یہ ہوا نے پیغام وہاں پہنچا دیا, اللہ اکبر. اور فاروق اعظم کے چشمہ نے کرم نے دیکھ لیا کہ میں جن کا بہت بڑا سالار امیر المومنین, میرا لشکر جو ہے وہ ایران کے شہر نہمن میں پھنس گیا, لہذا مجھے ان کی مدد کرنی ہے. تو اب مجھے بتائیے کوئی مواصلات نظام یہ کیا ہے؟ بات یہی ہے, جو اللہ کا ہو گیا کائنات اس کی ہو جاتی, جو اللہ سے ڈر گیا کائنات پر عزیزان گرامی اس کا سکہ چلتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے وقت کی کمی کے اعتبار سے ایک بات اور. یہ اس وقت جنگ ہو رہی تھی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, یہ عراق اور جناب یہ سارے علاقے پر یہ بہت بڑی جنگ عیسائی اور یہودیوں سے مسلمانوں کی جاری تھی. یہ جو لشکر حضرت فاروق اعظم نے بھیجا, یہ تاریخ کا اتنا اہم ورق ہے کہ آپ دیکھیے مسلمانوں کی جہ و حشمت اس زمانے میں کیا تھی, جب خوف خدا اپنے دل میں رکھتے. انہوں نے ان کا پیچھا کیا, پیچھا کرنے کے بعد امیر لشکر تھے سعد ابن ابی وقاص, اور جنرل تھے حضرت خالد بن ولید, یہ دو مرکزی آدمی جو فوج کو لڑا رہے, اور جناب فتوحات کا تانتا بنا ہوا, صبح کہیں دوپہر کہیں شام کہیں, یہودی بھاگ کر کے نکلے, اور نکلے کے بعد مسلمان ان کا پیچھا کر رہے. ان کا پہلے سے پروگرام ہے, دریائے دجلہ میں انہوں نے کشتیاں تیار رکھیں, اور دریا میں کشتیاں تیار رکھی, مسلمان تو بعد میں پہنچے, یہ پہلے کشتی میں بیٹھ کر کے, اور اس کے بعد میں یہ سارے لوگ بھاگ گئے اور خوب خوش تھے کہ مسلمانوں کو پکڑا ہی نہیں دیے, مسلمان ہمیں نہیں پکڑ سکے, بڑے خوش تھے. اور ادھر جب دریا کے کنارے لشکر پہنچا, دیکھا کہ وہ بھاگ کر کے نکل گئے. اللہ اکبر. حضرت سعد ابن ابی وقاص, دو روایت ہیں دونوں میں بیان کرتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے. سعد ابن ابی وقاص نے دیکھا کہ تمام فوج نے اپنا لشکر اور اپنے اپنے گھوڑے روک لیے. حضرت سعد ابن وقاص نے کہا, اے مسلمانوں, کیا دریا کی طغیانی سے ڈر گئے؟ کیا موت سے گھبرا گئے؟ کیا معاملہ؟ سپاہی جو تھے صحابہ کرام, سپاہی جتنے, انہوں نے کہا, ہمارے سردار, ہمارے امیر, اگر جان سے ڈرتے ہوتے تو یہاں تک کیوں پہنچتے؟ ہم تو جان نثار کرنے آئے, پر میں ڈال دو اپنے گھوڑے دریا میں. اب کیا ہوا, پھر اس کے بعد سب نے گھوڑوں کو تیار کر لیا دریا میں ڈالنے کے لیے. لیکن جرنل اور امیر کے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھائی پہل تو ہمیں کرنی چاہیے. فرما نہیں, ٹھہر جاؤ, سارا لشکر پیچھے کر لو, سارا لشکر پیچھے کر لو, سب سے پہلے امیر کا گھوڑا جائے گا. سعد ابن ابی وقاص لشکر کو پیچھے کیا, سب سے آگے دو گھوڑے لگے, ایک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک گھوڑے پر, ایک گھوڑے پر حضرت خالد ابن ولید, اور اس کے بعد بسم اللہ مجرحا و مرسحا کہہ کے جب سواریاں ڈالی تو گویا پورا سمندر بسم اللہ مجرحا مرسحا سے گونج گیا. لشکر جب سمندر میں کودا اور جب دوڑنے لگا, مورخ لکھتا ہے کہ ان کے تاپوں سے پانی کی بوندیں نہیں مٹی کی گرد اڑ رہی تھی, پانی نہیں مٹی کی گرد اڑ رہی. جب یہ لشکر کنارے ہو کر کے پہنچا تو کسی گھوڑے کا تاپ جو ہے پیر وہ بھی پانی سے گیلا نہ تھا. اور ایک روایت میں نے یہ پڑھا, اللہ اکبر, ایمان تازہ ہو جائے. حضرت امیر لشکر سعد ابن ابی وقاص نے جب دیکھا کہ لشکر بھاگ گئے, وہ سمندر سے کہا, اے سمندر, تو اللہ کے حکم سے بیٹھا اور ہم بھی اللہ کا پیغام لے کر کیا ہیں, ہم تجھے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں. یہ بھی روایت, اور یہ شاہ ولی اللہ محدی دہلی میں نقل, ہم تجھے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی عدالت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, ہمارے لیے راستہ فراہم کر دے. اور یہ کہہ کر جب سمندر میں کودے تو عزیزان گرامی گھوڑوں کے ٹاپوں سے گرد اڑ رہی تھی اور جناب پانی کی بوندے نہیں, ان کے تو گھوڑوں کے ٹاپ پانی سے تر بھی نہیں تھے. اور جب دریا عبور کر لیا, سنیے مسلمانوں کی شان, اس کے بعد امیر اشکا کا ٹھہر جاؤ, ذرا اپنا سامان تلاش کر لو, کوئی سامان گرا تو نہیں دریا میں, تو خنجر, اپنے ڈھال, اپنی تلواریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سامان گر گیا. سب نے اپنا اپنا سامان تلاش کیا, سب کے سب بالکل مسلح, کوئی ہتھیار دریا میں گرنے نہیں پایا. ایک فقیر صحابی, ایک صحابی تھے جو بڑے غریب, انہوں نے کیا کیا, کہنے لگا, حضرت میرا ایک لکڑی کا کٹورا تھا جس سے میں پانی پیتا تھا, وہ کٹورا میرا دریا میں گر گیا. مجھے کہتے, میاں یہاں تو موت اور جان کا معاملہ ہے, زندگی کا تم لکڑی کے کٹورے پر وہ کر رہے, لیکن دکھانا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیا. وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے, جیسے مقرر عوام کو مخاطب کر کے کہتا, انہوں نے کہا, او دریا, ہمارے ساتھی کا کٹورا تیری دریا میں تیرے گر گیا, تجھ میں گر گیا, لا واپس کر ہمارے صحابی, ہمارے دوست کا کٹورا. پانی میں ایک اس طریقے سے دائرہ بنا جیسے کہ کوئی بگولا جس کو کہتے ہیں ہوا, اس طریقے سے گھوما, اور گھومنے کے بعد ایک جناب چھڑکاؤ پانی کا آیا اور اس میں وہ پانی کا کٹورا لکڑی کا وہ دریا نے ان کو دے دیا. اللہ اکبر, وہ اپنا کٹورا لے کر اب اس کے بعد یہ جناب یہودی اور عیسائیوں کا تعقب کرتے. اسی طرح کا اقبال, ارے دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, مگر اس کے بعد کہتا ہے, تھے تو وہ آبا تمہارے ہی پر تم کیا ہو, یہ تمہاری باپ دادا تھے جنہوں نے یہ کارنامے دکھا, یہ تمہارے ہی آبا وہ اجداد تھے جنہوں نے کارنامے دکھا, مگر یہ بتا, تھے تو یہ آبا تمہاری مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا, ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ منا وہ سلوا آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تو ہم کھائیں گے. اے اللہ تبارک و تعالی, ہم انگریزوں سے جنگ لڑ رہے ہیں, تیرے دشمنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں, برطانیہ کی توپوں میں کیڑے پیدا کر دے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالی امریکہ کے ایٹم بم میں کیڑے پیدا ہو جائیں, ناکارا ہو جائیں. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, جنت کو تلاش کرو, جنت مسجد میں بھی ملتی, جنت مصلے پر بھی ملتی, تلاوت سے بھی جنت ملتی, درود شریف پڑھنے پر بھی جنت ملتی ہے, مگر سرکار فرما, جنت کو گویا طلب کرو تلواروں کے سائے میں, جنت تلواروں کے سائے میں. کہ جب تک مسلمان میدان کے دھنی رہے, ساری دنیا پر عزیزان گرامی ان کا سکہ چلتا رہا. اور جب سے مسلمانوں کو اپنی جان سے محبت ہونا شروع ہو گئی, اپنے تمام مسائل اور معاملات الجھ کر رہ گئے, دنیا اور مسائل دنیا میں الجھ کر رہ گئے, تو کسی شاعر نے ہمارا نقشہ یوں کھینچا, وہ موقت کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم غار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, ہمارے لیل و نہار دیکھیے, ہمارے دن اور رات دیکھیے, ذرا غور کیجیے خوف خدا دل میں بسا کر, ہمارے دن کیسے گزرتے, رات ہماری کیسے گزرتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دعوت فکر دی, اور کیا پیاری بات کہہ گئے, ہے تو ناتیہ کلام مگر بڑی حکمت سے پر ہے. کہتے ہیں, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, دن جو ہے وہ لہو لائیو میں گزارا, برائی میں گالی گفتار پورا دن اس میں, اور شب صبح تک سونا تجھے, اور ایسا سوتا ہے لمبی تان تک کہ اذانیں ہو جاتی تجھے پتا نہیں لگتا, نمازیں ہو جاتی تجھے پتا نہیں لگتا, اور جانے کیا کیا تو راتوں میں کرتا. جب سوتا ہے اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جاتا, اطاعت رسول سے غافل ہو جاتا, شب صبح تک سونا تجھے ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی اور خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے، حضور کی طاعت اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ ہم ایک معزز ایک بہترین قوم بن کے دوبارہ اس دنیا اور اس دھرتی پر ابھر جائیں. رب کریم خزانے غیب سے ہم مسلمانوں کی مدد کریں، جہاں جہاں مسلمان کمزور ہے مولا تو مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام میں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار مولا ان کی غیب سے مدد فرما. وما علینا الا البلاغ.